sposób niezauważalny czasami dla innych. Nawet może nie wiedzą o tym, że tak jest, a jakoś nie bardzo tak o sobie myślą. No bo cóż, cóż to za odwaga? Co ja takiego wielkiego robię? A jednak. I mam wielki szacunek dla takiej postawy i dla tego, co oni robią. Mam też wielki szacunek dla takich pytań, które zadaje pan Karol. Napisał tak. Same pytania. Czy mogę nazwać siebie dzielnym człowiekiem? Mam 25 lat. Kończę dobre studia, ale wybrałem zupełnie inną drogę zawodową niż moje wykształcenie i dlatego muszę się sporo uczyć, żeby nadrobić braki. Czy codzienna walka ze sobą, nauka i starania są lepsze wyniki w pracy i walka o lepsze i staranie o lepsze wyniki w pracy to dzielność? Jestem w pełni zdrowy i sprawny. Od 17 lat gram w tenisa ziemnego, regularnie trenując i biorąc udział w turniejach. Ciągle denerwuję się na siebie i czuję niedosyt, że treningi nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Ale czy to jest dzielność, że mimo wszystko wciąż regularnie gram, ponieważ kocham ten sport i oprócz nerwów przynosi mi także wielką radość i adrenalinę? Czy mam prawo narzekać na codzienne problemy, będąc młodym, ambitnym, zdrowym, serdecznym człowiekiem, który nie doznał utraty bliskiej osoby, wypadku, choroby, biedy? Czy to nie jest tak, że każdy na swój sposób jest dzielny, jeśli stara się pokonywać swoje czasem błahe problemy? Karol, dziękuję i zapraszam. Dzielność. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I Bob Dylan. To piękna piosenka o Blind Willie McTell, taki wielki pieśniarz bluesowy, niewidomy. Seen the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I traveled through East Texas, where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McTell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down the tents. The stars above the barren trees was his only audience. Then charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody can sing the blues like Blind Willie McTell. See them big plantations burning, hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia blooming, ghost of slavery ships. I can hear them tribes mourning, hear that undertaker's bell. Nobody can sing the blues like Blind Willie. There's a woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootleg whiskey in his hand. There's Willie McTell. To jest fragment tej pieśni w tłumaczeniu Filipa Łobodzińskiego. Widzę pożar na plantacjach, słyszę bicza, suchy strzał. Widzę duchy po ładowniach statków, czuję woń upojnych malw. Słyszę skargę dawnych plemion, słyszę dzwon cmentarza pośród mgieł. Kto umie tak wyśpiewać ból jak Blind Willie McTell? Niewidomy Willie McTell. Rozmawiamy o dzielności. No to może taki fragment. Mam listu. Mam bardzo ciężko chorą koleżankę na chorobę, której nazwy nigdy nie przyswoiłam. Płuca mają małą wydolność. Poza tym, jak sama pisze, jestem krucha jak krakersik, ma łamliwość kości. Poddawana jest terapii eksperymentalnej, co łączy się z wielokrotnymi pobytami w szpitalu. Życie w szpitalu prawie. Z przerywnikami. Na dom... Ale i wtedy nie jest to takie łatwe życie, bo jak i takie życie, jakie prowadzi większość ludzi. Ale za to wielka pochwała życia, radość z drzewa, kwiatów, z nowego dnia. Pada? Jesień to nic. Jest sucho, a ja patrzę na krople. Pisze na przykład. Niedawno napisała, że jak wychodzi na przepustkę, to te wszystkie starsze panie ją tulą i nie chcą się z nią rozstawać, choć wszystkie wolałyby się spotkać w innych okolicznościach. Zyskuje kolejne babcie, napisała. I to... Nawet w takim miejscu, gdy niewiele mogę i tyle zakazów, czuję, że jestem komuś potrzebna. No to teraz może jeszcze inaczej o dzielności. To jest pokonywanie rozpaczy, czasami takiej rozpaczy bardzo, takiej rozpaczy pękniętego serca. I jest wspaniała płyta, o której już Państwu wielokrotnie mówiłem, Kurlewicz, jego muzyka filmowa, telewizyjna i teatralna i telewizyjna. I te piosenki śpiewają Czesław Niemen i Wanda Warska. I tam są takie interludia, a potem te pieśni. I najpierw będzie interludium, a potem romanca Herubina z Wesela Figara Beaumarchais. No posłuchajmy. Jechał w obce strony, paść na koniku wronym. O, jak ciężkie od smutku ma serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem. O, jak ciężko się rozstać z dziewczyną, po twarzy łzy mu płyną. Gdy król u źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Pyta królowa pani, kto go tak w serce zrani. Po rozłące kto smutek wypowie, będziesz paziem królowy. Potem z dworką wesele, jedno serce, a smutku tak wiele. Dzisiaj, wczoraj, słuchałem, jak profesor Filip Zimbardo opowiadał o tym, jak to się stało, że został słynnym profesorem Filipem Zimbardo. Dostał taką ważną nagrodę, ta nagroda się nazywa Teofrast, to chyba super Teofrast, przepraszam najmocniej, ja do nagród mam słabą pamięć. Taka specjalna nagroda, normalnie ją się przyznaje za książkę psychologiczną roku, polską, ale od kilku lat magazyn Charaktery daje też taką specjalną nagrodę. Superstar, tak się nazywa, Teofrast Superstar. No i dostał ją teraz profesor Zimbardo. Zresztą pracujący w Polsce, ma tutaj, prowadzi piękny projekt bardzo. Projekt bohaterskiej wyobraźni to się nazywa. Kiedyś o nim mówiliśmy. Zresztą był naszym gościem w Klubie Trójki. I opowiadał o tym, i to też jest inne jeszcze oblicze dzielności. Opowiadał o tym, jak jego rodzice, emigranci z Sycylii, znaleźli się na Brooklinie. I tam, no i tam jakoś próbowali żyć i się dorabiać, no ale byli jednak bardzo biedni i byli analfabetami. Nie mieli w domu żadnej książki, nawet Biblii, no bo nie potrafili czytać. I on w wieku kilku lat nagle coś go opętało i bardzo się chciał nauczyć czytać i się nauczył. I był gazeciarzem, sprzedawał gazety na ulicach po to, żeby kupić komiksy. I te komiksy przeglądał, nie oglądał, czytał. A potem nagle okazało się, że istnieje na świecie coś takiego jak biblioteka. I on poszedł do tej biblioteki i okazało się, że tam są tysiące książek. Nie tylko komiksy, pewnie tam w ogóle nie było nawet wtedy, ale nie trzeba za nie płacić, można je po prostu wypożyczyć i zanieść do domu. I wypożyczył kilka książek, przyniósł je do domu i matka była przerażona i mówi: Phil, coś ty zrobił, ty ukradłeś książki. On mówi: nie, mamo, to jest takie miejsce, biblioteka, tam się książki wypożycza. Dali mi je na 4 tygodnie bodajże i ja ci je poczytam. No i zaczął czytać te książki mamie. No i mama tego słuchała z wypiekami na twarzy. Ona była jego pierwszą studentką. Potem tych studentek miał bardzo dużo. Na całym świecie, na najlepszych uniwersytetach. Ale zaczęło się właśnie tak. To był bardzo dzielny chłopiec, no właśnie dziecko, które znalazło swoją drogę. Mimo wszystko. No i potem mama, jak on już zaczął publikować swoje artykuły w najważniejszych pismach psychologicznych, naukowych, to mówi: Phil, dlaczego ty piszesz takie nudne te artykuły? Ty napisz coś ciekawszego. Ty kiedyś mi czytałeś bardzo ciekawe książki, a to, co piszesz, jest bardzo nudne. No i zaczął pisać ciekawe książki, które znamy także po polsku. To też jest opowieść o dzielności, prawda? No znowu, wielki człowiek. No ale jest wielu takich cichych bohaterów, o których nie mówimy. To też jest dzielność. To Wiola Myszkowska mi mówi, że państwo dzwonią i pojawia się taki ton złości nawet, że no jak to? Czytałem list pana Karola, młodego człowieka, któremu się w życiu powodzi, który gra w tenisa i pracuje i tak dalej. No jak ktoś taki może napisać o sobie, że jest dzielny? O sobie? I jeszcze w takiej sytuacji, no nie jest niepełnosprawny, nikim takim się nie opiekuje, no nie wiem, co jeszcze można wymyślić innego. Trochę o tym mówiliśmy. A ono sobie tak mówi. Dlaczego? Jak może? No ale, przepraszam, może. A po drugie, tu są pytania jednak. To jest właśnie ważne, żeby sobie takie pytania zadawać. To są pytania. Czy to nie jest tak, że każdy na swój sposób jest dzielny, jeśli stara się pokonywać swoje czasem błahe problemy? To jest pytanie z tego listu i właściwie myślę, że to jest prawda. No, zapraszam. 7 trójek. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. Dziś jest piątek 13. No, to jest pechowa data albo pechowa w cudzysłowie. Nie wiem. No, nie wgłębiajmy się w to. No, w każdym razie dla wielu ludzi piątek 13 jest jakoś częściej wypada w kalendarzu niż tak dla nas normalnie, prawda? Ale to nie znaczy, że jak to kogoś wypada tylko raz na jakiś czas, że nie może o sobie powiedzieć, że jest dzielny. No dobrze, zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Thank you. marzy, choć to niepojęte. To piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami. Przy sobie ładnie ubrani. Gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Witam pana, panie Wojtku. Dobry wieczór. Oj. Dobry wieczór. O, już przyciszyłem, bo... Tak? Już się słyszymy? Było kakofonii. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W sumie to już nawet do pana. No może. Jakkolwiek. Mówicie o dzielności. Nie jestem dzielny. Chciałbym być, ale nie jestem dzielny. 20 parę lat temu straciłem córkę. Umarła, po prostu umarła. Potem na kanwie tego wszystkiego posypało się moje małżeństwo. No były kłopoty między nami. Po prostu ja chciałem cały czas mieć następne dziecko. Moja żona się bała tego, nie chciała tego dziecka, bo się bała. Na moją prośbę zrobiła badanie genetyczne, wyszło ok, ale tak się żona bała, potem wyszło, no zupełnie się pokręciło wszystko. A teraz już wiedziałem o tym, jak byłem mały, że w końcu stracę wzrok. Teraz jestem na takim etapie, że mam taką chorobę genetyczną, że no jest topnięcie po prostu. Widzisz, a do w pewnym momencie ach i już jest dużo, dużo gorzej. Czy jestem dzielny? Nie jestem dzielny. Jestem wkurzony na to, co się dzieje. Nie jestem dzielny. Staram się być dzielny, ale powiedzmy, że mam 3/4 dnia, że jestem dzielny, ale 1/4 dnia, że nie jestem dzielny. Nie daję sobie z tym rady. Chciałbym coś zrobić, chciałbym przeskoczyć jakieś problemy, ale nie mogę tego zrobić, no bo mam te ograniczenia. Niektórzy mówią, że się użalam nad sobą. Okej, użalam się nad sobą. Bo nie jestem jestem niedowidzący. Nie widzę. Wiem, że mogę, nawet będąc niedowidzący, znaczy niewidzący, mogę coś zrobić. Ale jestem na tym etapie. Ostatnie tąpnięcie mojej choroby, to jest choroba genetyczna, stało się parę miesięcy temu. Zaczęło się od lutego, stycznia jakoś tak, no poczułem, w styczniu chyba poczułem, że oho, przychodzi mi następna faza mojej choroby. Na razie się buduję od tego. Jeszcze w marcu, kwietniu nie chciałem, broń Boże, renty żadnej. Chciałem tylko odbudować się, iść do pracy. Miałem zaplanowaną pracę na zaćmę. Pomyślałem sobie, zrobię operację na zaćmę, pójdę dalej w ból. Niestety zrobiłem tą operację i niby to przyniosło. Potrzebowałem 2-3 miesięcy. Teraz już patrzę inaczej. Już myślę bardziej o takich, nie wiem, ośrodkach wsparcia. Co dla mnie to, uwierzcie mi Państwo, to było nie do uwierzenia. Ja sobie sam ze wszystkim poradzę. Ja wszystko sobie sam zrobię. Wszystko. A przyszedł taki etap, że musiałem mieć chwilę. Na szczęście wystarczyła mi chwila. Chwila, czyli parę miesięcy, żeby sobie uświadomić, że niestety nie poradzę sobie sam. Już nie da rady. Już nie mogę być takim chojrakiem. Muszę być sam dla siebie, poradzić sobie z tym wszystkim. Teraz jestem, może to brzydko teraz się to mówi, że kolokwialnie, no to kolokwialnie powiem, że jestem w takim rozkroku, czy radzić sobie sam, czy próbować wsparcia, ale jestem bliżej tej jednej z nóg, że potrzebuję wsparcia. A czy w tym coś jest złego? Słucham? Czy jest w tym coś złego? No, że pan potrzebuje wsparcia. No tak czasami jest. Jest. Dla mnie jest coś złego. Dla mnie jest coś złego, bo od małego zawsze było da. Także potrzebowałem być sam. Znaczy, nie potrzebowałem, bo miałem cudowną rodzinę, wszystko było okej, ale nie wiem, czy to jest nauka rodziny, czy mojej osobowości. Nie zawsze osobowość idzie równoważnie z rodziną. Ale taki jestem, że zawsze chcę wszystko zrobić sam. Tak. Ale w pewnym momencie stanąłem. Stanąłem. No tak. A teraz tam jakiś próg przeszedłem i trochę mi się lżej zrobiło. Chociaż mnie to nie pociesza, bo nie wiem, co będzie dalej. Nie podoba mi się to, co przyjdzie dalej, bo nie jestem taki dzielny. Chciałbym być dzielny. Zawsze chciałem być dzielny i chciałbym być sam. Znaczy nie sam, tylko ze wszystkimi, ale no życie mi się pospało. Pozostałe oczy pieprzone. Dla mnie są pieprzone. Tak nazywam je, przepraszam. Dla innych. Ale jeszcze 2 miesiące temu, może 2,5 miesiąca temu, miałem myśli samobójcze, bo miałem takie. Ze względu na oczy, że już nie mam, jak nie mam oczu, to nie mam nic. Ja wolałem być na wózku, bo tak myślałem, że ja wolałem być na wózku, a mieć oczy. A coś puknęło i ja nie wiem, co to było. Może moje koleżanki, bo może nie koledzy. No właśnie, to jest śmieszne. Nie moi kumple, tylko koleżanki. Zaczęły mi tłuc do głowy i no czuję się trochę lepiej. Jeszcze nie do końca lepiej, ale nie jestem dzielny, ale byłem dzielny kiedyś. Byłem bardzo, bardzo dzielny. Kiedy się wszystko układało, o, okej. Okay. Kiedy się posypało, to już ta dzielność upada. Być może ma za słaby charakter. Być może tak, nie wiem. Bo pewnie jakbym miał mocny charakter, a to jest teoria, to a przy tych rzeczach, które mi się stały, to byłbym dzielny, mocny, twardy, gdybym się nie załamywał. A do pewnego momentu się nie załamywałem. Ale jak mi oczy padły, to zupełnie rozłożyło mnie. Uwierzcie mi państwo, rozłożyło mnie. A może pan po prostu potrzebuje pomocy, panie Wojtku? Jestem nawet pewien. No i mówił pan o koleżankach, ale są psychoterapeuci na świecie. Proszę pana, ja byłem psychologiem dla, a takim domorosłym dla wielu, wielu osób. Ja wiem, że to nie wystarczy, okej, ktoś potrzebuje. Ale są takie sytuacje i nawet pana i innych ludzi, by ale wydaje się, że jesteśmy mocni. Ale przychodzi coś, tak jak u mnie. Ja wiedziałem od 15 roku życia, że mam chorobę genetyczną oczu, że to wszystko się stanie. Wcześniej czy później. Ale do pewnego momentu życia nawet stara córki, znaczy nawet stara córki, Boże, to jest zawsze we mnie. W 2012 roku rozpad mojego małżeństwa są głównie z tego powodu, bo potem żona nie chciała mieć następnego dziecka i to był kłopot. Panie Wojtku, jest takie... Jest takie powiedzenie prastare, siła złego na jednego. I to pana dotknęło. Nie. No, że się trudno jest coś takiego przetrwać i się nie załamać. To nie, prawda. Nie, wszystko jest... Wie pan co, no mówię, jeszcze parę miesięcy temu miałem operację, znaczy zaśpę miałem robioną. Wydawało mi się, miałem nadzieję, że to coś pomoże. No niestety, nic mi nie pomogło. I byłem załamany przez jakieś 2-3 miesiące. Nie wiem, to głupie myśli. Każdy wie, o jakie chodzi. A potem jakoś, nie wiem, sam będąc na spacerze i zresztą słuchając, może nie słuchając trójki wtedy, ale bo nieraz się przyłączam na muzykę, którą mam w telefonie. Nie pamiętam, ale powiedziałem, kurde, no bez sensu. No i co to zmieni? Bólu dodam ludziom, którzy są wokół mnie. Panie Wojtku. Są ludzie wokół mnie. Panie Wojciechu, to tak brzmi, tak brzmi, jakby pan to powtarza. Pan jest w takim, tak jak słyszę to, co pan mówi, to pan jest w takim kółku zamkniętym. Trzeba, ja to rozumiem. Proszę pana, ja jestem sam teraz tu w Warszawie, na Włochach. Kiedyś zresztą, niedawno jeszcze, rok temu pracowałem na Wiejskiej, czyli koło was, nie? Ale bardzo blisko i firma prasowa. No i to wszystko się posypało. Panie Wojtku, zróbmy tak. Jeśli ja mógłbym panu pomóc, to mogę zaproponować coś takiego. Napisać. Może będę mógł panu znaleźć, pomóc znaleźć jakiegoś kogoś, kto mógłby panu pomóc, jakiegoś psychoterapeutę, psychologa. No może to jest rozwiązanie. No na razie to jest tak, że no właśnie, no jest pan w tym kółku. Już. No i tak to wygląda. Jest siła złego na jednego i za dużo tego złego było. Myślę, że potrzebna jest panu pomoc. No, jeszcze powiem, tak jak to usłyszałem, pan powiedział, nie jestem dzielny. Przez 3/4 dnia jestem, a przez 1/4 nie jestem. No to popatrzmy na to tak, jest 3:1. 3:1 to jest dobry wynik. No może jakby pan kogoś znalazł do pomocy, to by było wyżej. No tyle mogę panu powiedzieć. To bardzo smutna opowieść, ale myślę, że potrzebuje pan pomocy. Proszę o to zadbać, proszę jej poszukać. Jeśli będę mógł pomóc, to zrobię. Proszę do mnie napisać. No i wtedy, jeśli pan to zrobi, no to spróbuję. Pozdrawiam najserdeczniej. Przypomnę, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Chciałem tą balladę zadedykować wszystkim przyjaciołom z Pragi Północ, gdzie kiedyś miałem okazję zakotwiczyć i tam udzielono mi pomocy. Balladę mojej ukochanej pieśniarki i aktorki Stanisławy Celińskiej dla was z całego serca. Atrament nocy serca zatruwa rytm i gwiazdy już nie świecą i księżyc znikł. Trwożona myśl jak w klatce ptak szepocze się o pręty krat. Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat? Mówiłaś, przyjmij w darze spokojny sen. To wszystko, o czym marzysz, kochana, wiem. Czułością swą obejmij mnie, ja nigdy nie porzucę cię. Ukoję ból, pogrzebie strach, na duszy dnie. Słońce, nie kryj swych promieni iskrzących. Daruj mi swój żar gorący, cały blask. Zostało w życiu prócz czterech ścian. Nigdy nie chciałem wiele, co dzisiaj mam. Dobry sen znikł wchłonięty w cierni. Nie został nikt, co kocha mnie. Nie ma już nic, nie ma już nic, nie ma już mnie. Gaśniesz jak nadzieja drwiąco, tulisz mrok w promieniach krwi. Słońce, ta noc nigdy się nie skończy. Anioł zły na dno mnie strąci, los jak kat za. drzwi. Marek Dyjak i Atramentowa Rumba w odpowiedzi na taki list. Dobry wieczór. Proszę pana, zapomniał pan o dzielnych ludziach, o alkoholikach, którzy przyznali się do nałogu i są abstynentami często wiele lat, jak na przykład pani Stanisława Celińska, czy Marek Dyjak, czy cichy bohater. Mój sąsiad nie pije już od ponad 10. No właśnie nie zapomniałem, tę płytę przyniosłem, ale cieszę się, że pan napisał. Pewnie powinniśmy pamiętać. I jeszcze... Pani Aga, mój brat nie pije od 17 lat. Przez alkohol stracił kontakt z najbliższą rodziną, właściwie nie zna swoich dzieci. Dla mnie jest dzielnym człowiekiem. W zmaganiach z nałogiem jest dzielny. W zmaganiach z samotnością, w życiu z trudnymi konsekwencjami swego postępowania. Dzielni są dla mnie starsi ludzie, staruszeczki, staruszkowie, w walce o godność, czasem każdego kroku. Kilka tygodni temu byłam na Sorze, przywieziono taką staruszeczkę, wielką literą, z rozwalonym nosem, krwawiącym kolanem, pochratanymi rękami. Potknęła się, przewróciła w jakieś błoto. Godność, z jaką ta pani siedziała i czekała na krzesełku, była dla mnie porażająca. Nie umiem tego napisać inaczej, właściwie starość jest dzielna. Serdeczności, dziękuję, pozdrawiam. Aga. Też była mowa o dzielności, dość zawalowany sposób, ale jednak. Szukam takiego listu, który zgubiłem, ale koniecznie musi się znaleźć. Momencik. O, jest. Pani Marta pisze tak. Dobry wieczór. Ludzie nie dzielą się na dzielnych i tych, którzy dzielni nie są. Ludzie nie dzielą się na bohaterów i ofiary. Jesteśmy i tacy. A bycie słabszym, potrzebującym jest zwyczajnie ludzkie. Buduje relacje. Uruchamia w nas wrażliwość. Nie gloryfikujmy dzielności. Znaczy, właściwie to się z wszystkim zgadzam, tylko jednak myślę, że dzielność jest czymś niezwykle ważnym i pięknym. To znaczy, ja jednak bym ją gloryfikował, tylko że ona może mieć, przyjmować różne postacie. Ja myślę, że czasami dzielnością jest próba poszukania wokół siebie pomocy innych ludzi, zobaczenia, że są inni ludzie i oni mogą nam pomóc, że są tacy ludzie na świecie, że to nie znaczy, że mamy się zmagać samotnie z wszystkim, co nas spotyka. To w tym sensie, no, to też jest dzielność, prawda? Chodzi o to, żeby wyjść, spróbować wyjść z tego zamkniętego koła. Nam się wydaje, że ono się zamknęło i koniec, ale przecież tam musi być jakaś szpara, jakaś szczelina i możemy przez tę szczelinę do kogoś wyjść. To ja tylko tak po swojemu w tej sprawie. No dobrze, to teraz może Cohen? Bardzo proszę. O crown of light, O darkened one, I never thought we'd meet. You kiss my lips, and then you're gone, and I'm back on Boogie Street. And the waterfall. Piosence długo można by opowiadać, to może jeszcze spróbuję i na pewno do niej wrócimy. Ale teraz zamiast tego taki krótki list, na koniec. Spartoliłem sobie życie koncertowo, ale wstyd mi było się przyznać do błędu. Sam się z tego, no przepraszam, prawo cytatu, gówna wyciągnąłem. Tu upokorzenia. Teraz cieszę się małymi radostkami. Mam jakiś domek, pojazd i szacunek wśród ludzi mi przyjaznych. Czy to się nazywa dzielność? Jeśli pan jest ciekaw mego zdania, to właśnie tak, to się nazywa dzielność. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję pani Grażynie Oszkowskiej, która realizuje program. Bardzo dziękuję Wioli Myszkowskiej, wydawcy Trójki pod Księżycem. No i do usłyszenia. Aha, Wojtek Osowski się z państwem spotka już niedługo. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego.